Ten czas był tu taki czas, że mogłeś dostać w pierdol. Nie za twarz porachunki raz, lecz za przynależność. To mas, które wtedy stanowiły tutaj mniejszość. A rap ową mniejszość zamienił w przygłupią większość. Mieliśmy kilka szmat, z których byliśmy dumni. Nie o rury, tutaj kama na oznak z manufaktury Klinik. Musieliśmy się postarać, co by w tych lenarach czynić. Grube deale na wakacjach, walka o sąsiada szyby. Wymarzona para spodni, Walkman i Infamous Mob Deep. Mogłeś trafić na list gończy, gdy rysopis był podobny. Wystarczyło zboczyć z drogi, wpaść wnet na ich celownik. Przejść krzest lub też skończyć żywot tam, na miejscu zbrodni. Ty co ty kurwa naoglądasz się TV, MTV czy jakiejś innej Wiwy, gdzie te murzyny machają witamin. Spodnie mają po starym, weź pociągnij te nachy, zanim stracisz jedynki. Sam widzisz, że nie było dyskusji z troglodytami. Były na nic, bo w ich oczach wisiał czysty fanatyzm. Mogłeś tylko obiecać postanowienie poprawy i odpalić im po ślubu z ramy w ramach odprawy. Ej! Co się wozisz, jakbyś był kurwa czarny? Jesteś tak czarny jak sam niedźwiedź polarny. Ten marny tekst słyszałem już tyle razy, że w końcu postawiłem na jedno, brak reakcji. Co się wozisz, jakbyś był kurwa czarny? Jesteś tak czarny jak sam niedźwiedź polarny. Ten marny tekst słyszałem już tyle razy, że w końcu postawiłem na jedno, brak reakcji. Tropili nas jak dzieci, bez przerwy, za dnia i w nocy. Efekt uboczny przemian, pejzaż z polskich blokowisk. Konflikt co wzniecał, coraz więcej emocji. W końcu musiał tu przepaść jak tych kilka historii. Tak jak pościg na placu wolności, weź to skumaj. Kiedy buty obok głowy dudniły jak dum-dum kula. Chwilę po tym ten sam król z okolic mniej więcej Grunwaldu daremnił lincz mojej osoby. Och co za ulga, skoro śruba zgolił Irokeza. Tak my tu wszyscy zgubiliśmy dawny gniew i kodeks. Jakże prawilny, spodnie pierdoliły mole nad czołem za kola. Wyszły to przypowieść, w której człowiek był młody i fest naiwny. Dziś gdy moje linki lecą na wole i ty to widzisz, to ja widzę, że te typy, co chciały tu mojej krzywdy, forwardują je jak na ironię wśród swej ekipy. Przewrotne jest życie jak braci K.